Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17, jeszcze 2 godziny audycji. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Teraz serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Sejm nie wybrał rzecznika praw dziecka już po raz drugi, a to oznacza, że cała procedura ruszy od nowa. Premier Morawiecki otworzył sesję nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. Przy okazji mówił o polskiej gospodarce. Sprawa dotycząca willi generała Jaruzelskiego umorzona przez warszawską prokuraturę. Drugie podejście i znów nie wybrano rzecznika praw dziecka. Jedyna kandydatka wskazana przez PiS, Agnieszka Dudzińska, nie otrzymała wymaganego poparcia 200 posłów. Zabrakło 6 głosów. Zawiedziona była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak, która wymieniała zalety kandydatki. Jako matka dziecka z niepełnosprawnością jest również osobą doskonale znaną i cenioną w środowisku organizacji pozarządowych. Uczestniczyła również czynnie w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie i chociażby z racji tej działalności została nominowana do Nagrody Gazety Stołecznej, uzyskała Nagrodę Czytelników. Pierwsze głosowanie w Sejmie było w połowie września. Wtedy także nie wybrano rzecznika praw dziecka. Przepadła m.in. kandydatura Ewy Jarusz, popierana przez PO, Nowoczesną i PSL. Teraz Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej mówi tak. Jeśli kolejna kandydatura Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydaturą kompetentnej osoby, będzie kimś, kto naprawdę prawa dzieci zna, rozumie i chce najmłodszym obywatelom kraju naszego służyć, poprzemy tę kandydaturę. Bo wbrew PiS-owi dla nas naprawdę merytoryczne względy mają absolutne znaczenie. A dzisiejsza decyzja Sejmu oznacza, że funkcję rzecznika praw dziecka nadal będzie pełnił Marek Michalak, mimo że jego kadencja skończyła się pod koniec sierpnia. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że cieszy się z tego, co usłyszał w Nowym Jorku o Polsce. Szef rządu otworzył dzisiejszą sesję nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. O tej symbolicznej ceremonii na Wall Street i słowach, które padły przy okazji o polskiej gospodarce. Nasz korespondent Marek Wałkuski. Punktualnie o 9.30 czasu nowojorskiego premier Morawiecki nacisnął przycisk, uruchamiając mosiężny dzwonek, którego dźwięk od ponad 140 lat rozpoczyna handel akcjami na amerykańskiej giełdzie. W tego rodzaju ceremonii na przestrzeni lat wzięło udział tysiące szefów firm, celebrytów i światowych przywódców, których obecność na Wall Street była sygnałem, że ich kraje są otwarte dla biznesu. Właśnie z takim przesłaniem do Nowego Jorku przybył premier Morawiecki, który podczas spotkań w stolicy światowych finansów będzie mówił o sukcesie gospodarczym Polski i zachęcał do inwestowania w naszym kraju. Tutaj uzyskuję potwierdzenie na giełdzie nowojorskiej, że rzeczywiście Polska jest traktowana jako państwo, które bardzo szybko rozwija się gospodarczo. Państwo ogromnych nadziei, kraj, który daje wspaniałe perspektywy rozwoju dla biznesu lokalnego, krajowego, ale również międzynarodowego. Głównym punktem wizyty premiera Morawieckiego w Nowym Jorku są spotkania z szefami światowych firm oraz udział w Dniu Polskiego Biznesu w Nowym Jorku. Z Wall Street Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sprawa dotycząca willi generała Wojciecha Jaruzelskiego umorzona przez warszawską prokuraturę. Chodziło o domniemanie przekroczenia uprawnień przez pracowników zarządu dzielnicy Mokotów. 6 lat temu urzędnicy wydali decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego domu w prawo własności. Prawa nie złamano, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. W toku postępowania przeanalizowano całość dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Analiza dokumentacji wskazywała, że działania urzędników znajdowały oparcie w obowiązujących wówczas przepisach prawa. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyli 2 posłowie PiSu oraz 1 z warszawskich radnych. A wrak barki Maristo zniknie z krajobrazu Warszawy. Przedsiębiorstwo Wody Polskie podjęło decyzję o rozbiórce jednostki ze względu na zagrożenie. Barka mogła być niebezpieczna dla żeglujących, a także dla mostu Łazienkowskiego, w pobliżu którego stoi. W tym roku w okresie zimowym wrak częściowo zatonął, stwarzając poważne niebezpieczeństwo dla szlaku wodnego. W tym roku spłonął. Barka została wybudowana około 100 lat temu, od 2005 roku. Stoi przycumowana do brzegu Wisły. Była tam m.in. dyskoteka i bar. Są problemy z ustaleniem, kto jest właścicielem barki. Mamy informację o tym, że właściciel, czy też domniemany właściciel, sprzedał za symboliczną kwotę ten wrak. Być może była to umowa zawarta na słupa. Tłumaczył Grzegorz Szymoniak z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wody Polskie zamierzają domagać się od właściciela zwrotu kosztów rozbiórki wraku. Szacuje się je na blisko 120 tysięcy złotych. Barka ma zostać rozebrana w ciągu niecałych 2 tygodni. Ta informacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Nie jeden kibic futbolu kupował bilety na mecz Polska-Portugalia właśnie dla niego i nici z oglądania go na żywo na Stadionie Śląskim. Boski Cristiano Ronaldo rozmyślił się i przedłużył pauzę w występach w reprezentacji do końca roku. Co... Ale jak to? No tak to. Ale to wcale nie znaczy, że Portugalczyków w Lidze Narodów będzie grać łatwiej. Mecz w Chorzowie równo za tydzień. Dziś i to tuż po północy sceny mrożące krew w żyłach przeżył na przedmieściach Neapolu Arkadiusz Milik. Wracał do domu po wygranym spotkaniu Napoli z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Jak podają włoskie media, do zdarzenia doszło o drugiej w nocy. Dwóch rabuciów na skuterze zatrzymało polskiego piłkarza i grożąc mu bronią zmusiło do oddania zegarka. Nie doszło do aktów przemocy, policja prowadzi śledztwo. Neapoli i okolice to stolica włoskiego bezprawia. Takie i podobne napady są na porządku dziennym. W Neapolu działają klany potężnej mafijnej organizacji Camorra, a też bandy młodocianych przestępców. Zajmują się handlem narkotykami, napadami i ściąganiem haraczu. Bezrobocie w mieście przekracza 30%, a pośród młodych ludzi połowa nie pracuje. Często w hotelach recepcjoniści proponują gościom, by zdeponowali wartościowe zegarki w sejfie i na okres pobytu wypożyczają im chronometry warte kilka euro. Ostrzegają, by w pojedynkę nie wyciągać pieniędzy z bankomatu. Arkadiusz Milik dołączył do bardzo długiej listy piłkarzy Napoli, których napadnięto w mieście, mimo że są bożyszczami tłumów. Los Milika podzielili Marek Hamzik i jego żona, obrabowaną państwo Lawecji. Rabusie włamali się również do domu Edinsona Cavaniego, a jego żonę okradziono z zegarka wartego 18 tysięcy euro, gdy wychodziła z kościoła. Czasem jednak, jak w przypadku pani Cavani, przestępcy zwracają łup, gdy orientują się, że ich ofiarą padł znany piłkarz lub członkowie jego rodziny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I tak to właśnie bywa w Neapolu. W Londynie zawiadujący Angielską Federacją Piłkarską zdecydowali tymczasem, że Gareth Southgate będzie prowadził kadrę do Mundialu w roku 2022. Ten, jak pamiętamy, nietypowo, bo w lutym odbędzie się w Katarze. W tegorocznym w Rosji Anglicy pod wodzą Southgate'a zajęli czwarte miejsce. W najlepszej czwórce tenisowego turnieju ATP w Pekinie są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Mówimy oczywiście o rywalizacji deblistów. Polak i Brazylijczyk po super zaciętym, na potwierdzenie kończącym się super tiebreakiem spotkaniu pokonali Rohana Bopane z Indii i Francuza Eduarda Rogera Vasselena 6-4, 4-6 i 12-10. Zaś Dunka Karolina Woźniacka i Czeszka Petra Kwitowa to kolejne tenisistki, które dołączyły do wąskiego grona uczestniczek WTA Finals. Ta impreza pod koniec miesiąca odbędzie się w Singapurze, a biegam, bo lubię już za kwadrans. Jutro zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym wschodzie umiarkowane i okresami duże. Na Pomorzu Wschodnim oraz Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 14 stopni na północnym wschodzie do 19-20 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. Na przykład kupując telefon iPhone 8 64 GB za 2699 zł oszczędzasz 200 zł. A kupując laptop dla graczy Asus za 3499 zł oszczędzasz 400 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy, na przykład sklep, kawiarnię, warsztat lub salon? Daj klientom wybór, gdy zechcą zapłacić kartą lub telefonem. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i przez 12 miesięcy nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem takiego dużego nowego telewizora poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było. A co? No to patrz. Mega okazje w Media Expert. Duży telewizor smart, taniej o 1000 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD za jedyne 1999. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Już od jutra w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj pytamy m.in. o pracę listonoszy. Mają mieć elektryczne pojazdy, by się sprawniej przemieszczać. Czy to zachęci do pracy? Pani Ania z Górnego Śląska pisze, brak ludzi, więc kto będzie jeździć? Przychodzą, ale po paru dniach rezygnują, jak widzą, jaki ogrom pracy. Ostatnio, żeby wszystko zabrać, te zwykłe i polecone, swój region i jeszcze za kogoś. To są dwa pełne wózki, torba każdego dnia. Wszystkiego dobrego, pani Aniu. O pracy listonoszy bardzo proszę. 227 trójka, to już nasza piosenka dnia. Comeback Kid, Sharon Vanetten. W programie trzecim 11 minut po 17. Swego czasu w Gdyni, w centrum Gdyni, w biurowcu. Listnosz przychodził do nas zawsze rano, około godziny 10, zostawiał listy, wszystko pięknie. I tego samego listonosza można było spotkać w tym samym biurowcu około godziny 15 i siedział tam godzinę, dwie, popijał sobie jeszcze kawę. Raz podszedłem do niego, zapytałem się, dlaczego codziennie tu siedzi. No i okazało się, że gdyby po prostu wrócił wcześniej na pocztę, by dostał kolejne listy i by musiał dalej chodzić. A tak, swoje rozniósł. Po co miał wracać wcześniej? Bardzo dziękuję. 227 trójek. 14 minut po 17. Sponsorem relacji jest Facebook. Organizator spływu Wisłą. Transmitowanego na profilu Facebook Polska. Projekt Wisłą w Trójce. No i płynie, no i dopłynęła do Grudziądza Agnieszka Szwajer. Dzień dobry. Dzień dobry, dopłynęła to za dużo powiedziane. A dzisiaj właśnie. Niestety. No tak, trochę płynęła, trochę dojechała do Grudziądza, który ma, proszę państwa, niezwykłe tradycje, bo to z jednej strony tradycje lotnicze. Nie wiem, czy państwo wiedzą, nie wiem, czy ty wiesz, Agnieszka, ale szkoła Orląt w Dęblinie, słynna na całą Polskę, na cały świat właściwie, to tak naprawdę zaczęła się w Grudziądzu, ale być może jeszcze lepiej kojarzą państwo Grudziądz z innych tradycji. No ty na pewno z innych nieco. Tak, właśnie jestem na bulwarach przy Alei Piotra z Grudziądza. Widzę słynną wieżę Klimek i spichlerze. Odbudowaną. Niewielu wieżę, oprócz handlu zbożem, spichlerze pełniły też inne role. Na przykład jeden z nich, nie wiem czy pan redaktor wie, na początku XVII wieku służył jako świątynia ewangelicka. O, nie wiedziałem tego. A widzę też muzeum, gdzie właśnie trwają przygotowania do otwarcia wystawy o polskiej kawalerii. To tutaj w Grudziądzu ułani się szkolili i śpiewali swoje piosenki, czyli tak zwane żurawiejki. Te piosenki są dowodem na to, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak ułańska fantazja. Pani Anna Weiner, kuratorka wystawy poświęconej kawalerii, zdradziła mi, jakie jest jej ulubione powiedzenie kawalerzystów. Mnie to zawsze rozczula powiedzenie, że siedzisz pan na koniu jak książę Józef na pomniku. Były i ostrzejsze. No o samych ułanach z Grudziądza, że to ułani są z Grudziądza. Jedni mówią, że mają uda jak z Mosiądza, a inni dodają, że... Mają dupy jak z Mosiądza, to ułani są z Grudziądza. Radzę do boju, szablem koń, bo szelika koń, koń, koń. To jest taka tradycja w jakiś sposób prywatna, dlatego że żurawiejka nie była piosenką akceptowaną formalnie przez władze wojskowe. Po prostu przymykano na to oko, że taka żurawiejka istnieje. Zwyczaj jeszcze się wywodzi z kawalerii rosyjskiej, gdzie śpiewano tego typu przyśpiewki. Na każdy pułk ułożony był jakiś zabawny wierszyk z charakterystycznym potem refrenem. Z tym, że żurawiejek nie śpiewało się nigdy właśnie oficjalnie, nigdy w marszu i nigdy przy paniach. Kawaleria polska ma we krwi tradycyjną brawurę. Podstawą wyszkolenia każdego kawalerzysty była jazda konna. Służenie w kawalerii to był rodzaj takiego honoru. Chętnych było bardzo dużo. Dzień dobry. To cała ekipa pracuje. Będzie pokazana cała kolekcja szabli używanych przez polską kawalerię od XVII wieku do roku 1934. Wioleta Pacuszka, dyrektor Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Na wystawie będą też cymesy. Mamy oryginalną szablę Władysława Beliny Prażmowskiego, uznawanego za pierwszego kawalerzystę II RP. Dotarł do nas m.in. oryginalny buzdygan generała Wieniawy Długoszowskiego. Na placówkę do Rzymu, gdzie obejmował obowiązki ambasadora II Rzeczypospolitej, wyjeżdżał zrozpaczony. On, ułan, cały dzień we fraku. Warszawa żegnała go dowcipem. Oto Polska postanowiła nie dopuścić do przerwania papieskiej linii Piusów i wysłała do Rzymu swego najwybitniejszego Piusa na ratunek. Wieniawa, no, ulubieniec samego marszałka Józefa Piłsudskiego, jego adiutant, w pewnym sensie był nietykalny. Miał ten parasol Piłsudskiego nad sobą. Zresztą nigdy nie przekraczał jakichś granic. A kto jeszcze z kawalerzystów był związany z Grudziądzem? Mamy tutaj honorowego obywatela miasta Grudziądza, rotmistrza Ładosiak. Otóż cały pułk 18 kawalerii wracał z letnich takich tam obozów i manewrów. Tutaj pół miasta wylegało na ulicę, żeby witać tych kawalerzystów. No w szpalerze stały również panienki i jedna z panienek z bukietem kwiatów chciała koniecznie trafić prowadzącego jeden ze szwadrów hrabiego Łosia. Taki był bardzo przystojny oficer. Rzucając ten bukiet niestety nie trafiła w pana hrabiego Łosia, a trafiła w rotmistrza Ładosia. Więc jak się skończyła ta parada, wypadało oficerowi podziękować panience, która witała go tak kwiatami. No i tak poznał swoją przyszłą żonę. Wystawa o kawalerii rusza już na początku listopada w Muzeum imienia księdza doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Będzie można zobaczyć umundurowanie ułanów, posłuchać piosenek i obejrzeć filmy przedstawiające szkolenia kawalerii, w tym także grudziądzkiego 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Z żalem żegnam Grudziądz. Ty wskakujesz na łódkę czy nie? Naprawiona czy nie? Płyniesz czy nie płyniesz bliżej Bałtyku? Łódka już jest naprawiona, będzie niedługo tutaj na wodzie, ale ruszamy jutro rano z Grudziądza w kierunku roku Tczewa, a po drodze Gniew, Piekło i inne atrakcje. Do usłyszenia jutro w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, Kuba Strzyczkowski. Jutro Agnieszka Szwagier, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. A to już biegowa lista przebojów. Przy tej piosence w ostatnim tygodniu biegało się Państwu najlepiej. Numer jeden z tej biegowej listy przebojów. Biegowa lista przebojów? No tak, biegam, bo lubię. Już za moment. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarz, jak ujląga tron, raz fotel, mebli, podział. Relacje damsko-męskie są jak łoniak i teriera. Stupy i pokręcone, ciężko zgłębić je od zera. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na pasji swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Krzysztof Łoniewski w studiu. Witaj ponownie. Dzień dobry. Grudziądz dzisiaj, to jeśli chodzi o bieganie, o sport, Bronisław Malinowski, to mistrz prawda. Olimpijski. Z Moskwy. Tak. No 3000 metrów z przeszkodami. Trenował w Grudziądzu, tam się szkolił, to temu klubowi zawdzięcza duże sukcesy. Niestety zginął także. Na tragicznie w Grudziądzu. Tak, o bieganiu w Trójce już teraz. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. No to zaczynamy. Michał Walczewski i Sławek Smoliński to nie są anonimowe postaci w polskim bieganiu. Pierwszy zawiaduje dużym portalem biegowym, drugi firmą zajmującą się pomiarem czasu na imprezach biegowych. No i skoro tak tym bieganiem przesiąkli, sami postanowili zmierzyć się z potężnym biegowym wyzwaniem. Zresztą niech sami powiedzą, co to za pomysł. Sam z każdym dniem coraz bardziej się go boję, a projekt, no jak to projekt, dosyć duży. Najgorszy był pierwszy dzień po wymyśleniu tego projektu, gdzie zdarzyliśmy się z realiami, że to trzeba będzie wykonać, zrobić. Staramy się myśleć na krótkim dystansie i nie planować całych 10 lat, tylko najbliższe 2-3 miesiące. Do rzeczy, o co chodzi? No wymyśliliśmy, że pobiegniemy maraton w każdym kraju świata. W każdym, a nawet troszkę więcej, bo jest wiele krajów takich, które nie są prawdziwymi krajami. Na przykład Szkocja, ale nie mówcie tego Szkotom. Podobnie jest ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Być może jest to prawdziwy kraj, ale trudno zaliczyć jeden maraton w Stanach i powiedzieć, mamy odhaczone Stany Zjednoczone. Więc musimy jakąś koncepcję wymyślić zgrabną, żeby te Stany jakoś ubrać ładnie i obiegać jakoś sensownie. Więc może będzie wschód, północ, zachód, południe. Zobaczymy. Ile jest maratonów na świecie? Ostatnio słyszałem taką liczbę 3000, ale też nie wiadomo, które są prawdziwe, a które są tylko takie troszkę udawane, parkowe, gdzieś tam pod lotniskiem. Takich prawdziwych podobno jest 3000. A ile wy chcecie zaliczyć? Chcemy zaliczyć, tak jak liczba naszego projektu wynosi 201, więc chcielibyśmy 201, aczkolwiek nie ograniczamy się do tej liczby. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, nowe jakieś przykłady. Ostatnio mamy taki problem z maratonem w Arabii Saudyjskiej, gdzie zaplanowaliśmy go tydzień przed Baikal Ice maratonem. Niestety okazało się, że to jest półmaraton, więc wypada z naszej listy i musimy znaleźć coś w zamian. Ale organizatorzy tej Arabii Saudyjskiej wciąż uparcie twierdzą, że to jest maraton, tylko że na 21 km. Chcielibyśmy też pobiec maraton na Grenlandii, ale Grenlandia nie jest krajem. No i mamy następny problem. To wszystko się cały czas dzieje. Mamy już 30 krajów zaliczonych. Cały czas myślimy o nowych. Listopad będzie gorący, bo to będzie i Libia, maraton w Bejrucie. Tam się spotkamy z czołówką naszych biegaczy, bo akurat się będą przy okazji odbywać mistrzostwa służb mundurowych. A później lecimy do Dakaru. No i znowu jest problem, żeby zrobić maraton na Wyspach Zielonego Przylądka. Ale o tym może później, bo teraz czas nas goni. Przebiec jeden maraton w każdym kraju świata, przyznasz, Patrycjuszu, to ciekawa sprawa. Tak, wyzwanie. Całe... A jakie osiągnięcie, jak cię potem można tym chwalić, tak? Na portalach społecznościowych na przykład. No i wśród znajomych, a daj spokój. Całe przedsięwzięcie nazywa się 201races.com, tak samo dedykowana mu strona internetowa, tam więcej informacji na ten temat, a my zajmiemy się szerzej tym tematem w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Michał i Sławek będą naszymi gośćmi, oczywiście bardzo kibicujemy chłopakom, dali sobie trochę czasu na realizację pomysłu, chcą to zrobić w 10 lat. Pierwsze wyprawy podobno finansują. Wiesz kto? Mhm. Ich żony. Dobrze mieć takie żony. Tak, pierwszą, brawo dla pani. Pierwszy rok. A teraz już konkurs, w którym można wygrać coś dla żony właśnie. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubek albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Dołączamy do tego zestawu kosmetyki Idee Farm i łączna wartość nagród to aż 955 zł. Jakby tego było mało, dodajemy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i świat. Na propozycje czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Jeszcze raz przypomnimy numer SMS 73533. Teraz jak zwykle zaproszenia biegowe. Najpierw na najbliższą niedzielę na PKO Silesia Maraton. Są jeszcze wolne miejsca i na królewskim dystansie i w półmaratonie. Na zachętę. Trasa bardzo ciekawa, niełatwa, poprowadzona najbardziej malowniczymi miejscami na Górnym Śląsku. Tak zapewniają organizatorzy i nie mamy powodów, żeby im nie wierzyć, a że bardzo lubimy bywać na Śląsku, to będziemy w niedzielę razem z maratończykami w Silesia Maraton. Uwaga, wszyscy sympatycy Wings for Life. Co prawda 6. edycja tej imprezy dopiero 5 maja przyszłego roku, ale dziś wystartowały zapisy na jedyny taki bieg na świecie, w którym to nie biegacze biegną do mety, tylko meta ich goni, a wszystkie zgromadzone środki są przekazywane na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Proszę się zapisywać teraz, zawczasu, bo potem są kłopoty z wolnymi miejscami. Odbieramy z Pawłem sporo telefonów czy maili z prośbami, żebyśmy załatwili pakiecik, a my rozkładamy ręce i na koniec oczywiście kącik dla biegaczy z mapą. Nie udało się naszym reprezentantom awansować do ćwierćfinału zawodów Pucharu Świata w knockout sprincie w biegu na orientację, które rozgrywane są w czeskiej Pradze. Najbliżej awansu byli Aleksandra Hornik i Krzysztof Wołowczyk. Obojgu zabrakło tylko jednego miejsca, przy czym w przypadku Krzysztofa oznaczało to tylko 2 sekundy. W Polsce zaś w miniony weekend rozgrywano młodzieżowe mistrzostwa regionów, a w ten wszyscy szukają okazji do pobiegania z mapą w nocy. Za tydzień bowiem w Trójmieście nocne mistrzostwa Polski i tu stawiamy na kropkę na dziś. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. 17.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. Trwają rozmowy protestujących pielęgniarek z Przemyśla z dyrekcją szpitala i władzami samorządowymi. Negocjacje są prowadzone w Centrum Dialog w Warszawie. W rozmowach uczestniczy minister zdrowia Łukasz Szumowski, który, jak mówił, nie jest stroną, ale chce pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pielęgniarki powiedziały, że zeszły ze swoimi żądaniami. Chcą 1050, a nie 1200 zł. W tym roku miałyby dostać 500 zł podwyżki, a resztę za rok. Zarząd województwa proponuje im w tym roku 400 zł, a w przyszłym 200. Policja poszukuje mężczyznę, który może mieć związek z zabójstwem 75-latki nad Wartą w Poznaniu. Mundurowi opublikowali w internecie jego wizerunek, zarejestrowany przez kamery monitoringu. Za pomoc w ujęciu mężczyzny została wyznaczona nagroda. Bliscy ofiary zgłosili zaginięcie kobiety w połowie września. Niedługo później odnaleziono jej ciało. Po sekcji zwłok okazało się, że kobieta została uduszona. Osoby, które rozpoznają mężczyznę, są proszone o kontakt z mundurowymi. Nie powołano minimalnych 5-osobowych składów 65 komisji wyborczych, donosi o tym Krajowe Biuro Wyborcze. Jego przedstawiciele zapewniają jednak, że braki uda się jeszcze uzupełnić. W poniedziałek minął termin powoływania obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Udało się uzupełnić składy 27 tysięcy takich komisji. Problemy z obsadzaniem komisji mają wynikać głównie z tego, że są one położone na przykład na obrzeżach miast. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Posłowie dyskutują nad przyszłorocznym budżetem. Minister finansów Teresa Czerwińska powiedziała dziennikarzom, że finanse państwa są zabezpieczone przed ewentualną recesją. Widzimy te parametry, które nie tylko w gospodarce polskiej przecież się pojawiają, ale również czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Obserwując to wszystko, przygotowaliśmy taki budżet, który jest bezpieczny, realny do wykonania, nawet w sytuacji spowolnienia gospodarczego. A przecież gospodarka się porusza w cyklu i tego należałoby się spodziewać. W przyszłym roku dochody budżetowe mają się zamknąć w ponad 387 miliardach złotych, a wydatki w ponad 416 miliardach. Wzrost PKB ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja na poziomie 2,3%. ZUS przygotowuje się do nowych przepisów. Na ostatniej prostej jest system informatyczny. Ma umożliwić przechowywanie danych w formie elektronicznej. Od nowego roku wchodzi w życie ustawa, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Jesteśmy już na etapie przygotowania systemu informatycznego, bo on jest kluczowy dla takiego przedsięwzięcia. Przypominam, że będzie ten nowy system ogarniał około 11 milionów ubezpieczonych, ponad 2,5 miliona płatników składek, bo tyle mamy w tej chwili w rejestrze. Czy aktywnych płatników składek. Mówi prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Ustawa zakłada też na przykład możliwość prowadzenia dokumentacji pracowników w postaci elektronicznej zamiast na papierze. W Łodzi zakończyło się forum małych i średnich przedsiębiorców. Jakie są bolączki małych firm? Jest ryczałtowy ZUS, który jest największym zabójcą miejsc pracy, skomplikowane prawo. W zasadzie ten, co prowadzi, to tak jakby siedział na bombie z odpalonym zapłonem, bo może się okazać, że stosował nie taką stawkę VAT, jaką później ministerstwo sobie wymyśliło. Wyliczał rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W Łodzi otwarto też dzisiaj nową halę produkcyjną. Znajdzie w niej pracę 100 osób. Teraz w hali produkcyjnej pracuje 700 osób. Produkuje się tam m.in. 5 milionów listew rocznie okiennych dla takich firm jak BMW, Volvo, Mercedes czy Suzuki. 2 godziny temu nowojorską giełdę otworzył premier Mateusz Morawiecki. Wszędzie Polska jest na ustach jako państwo, które rozwija się bardzo dobrze. 5% wzrost PKB naprawdę imponuje. Szef rządu spotka się w Stanach Zjednoczonych z szefami amerykańskich firm. Liczy na sprowadzenie nad Wisłę nowych inwestorów. Spójrzmy teraz, co dzieje się na warszawskim parkiecie. Na zamknięciu indeks WIG20 0,98% pod kreską. Indeks WIG 1,01% na minusie. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,73, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów dostawczych Kangoo, Trafic i Master. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm.

Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. To Madonna w Trójce, 19 minut przed 18:00, telefon na Myśliwiecką, 227 trójek. Swego czasu, w latach 80. Grudziądz słynął z tego, że był najmniejszym miastem w Polsce, który miał linie tramwajowe. Z tego co pamiętam, były dwie linie tramwajowe. Nie wiem, jak jest teraz obecnie, bardzo chętnie bym się dowiedział, ponieważ dawno nie byłem w Grudziądzu. Z tego co ja, szanowny panie, pamiętam, a byłem nie tak dawno temu, to wciąż jest jedynka i dwójka. Jak będziecie płynąć z Grudziądza do Tczewa, to po drodze macie jeszcze przed Gniewem taką wioskę Korzeniewo, a z Korzeniewa do Kwidzyna jest chyba 7 kilometrów i macie piękny katedralno-zamkowy kompleks, który warto zobaczyć z fajną wieżą widokową. Halo, halo, Agnieszka, czy słyszałaś? Nie mamy absolutnej pewności, czy Agnieszka Szwajgier słyszała, ale grzecznie przekażemy. Mam jedną zaległość, no konkurs biegowy przecież. Pani Alicja z miejscowości Lubin zwycięża w tym konkursie. Gratulujemy. Takim tekstem, bez biegania świat by stanął w miejscu. Wszystkiego dobrego. Agnieszka Szwajgier płynie, Ciechocinek, Grudziądz w stronę morza, a w stronę Bałtyku. Puls Trójki, Magdalena Uchaniuk-Gadowska już za chwilę. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Sejmowa Komisja Zdrowia oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będą dalej pracowały nad obywatelskim projektem, który wprowadza dobrowolność szczepień ochronnych. Pod tym projektem podpisało się 121 tysięcy obywateli. Za procedowaniem głosowało 252 posłów, 158 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosami głównie Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15 ten projekt będzie dalej procedowany. A także o konsekwencjach jego wprowadzenia będę dzisiaj rozmawiała z moimi gośćmi. Pani Justyna Socha, szefowa Stop NOP, organizacja właśnie, która złożyła obywatelski projekt o dobrowolności szczepień. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pan profesor Andrzej Zieliński, Państwowy Zakład Higieny, epidemiolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak państwo przyjęli tę informację, że dalej ustawa będzie procedowana? Pani Justyna Socha. Jest to olbrzymia radość dla rodziców skupionych wokół Stowarzyszenia Stop NOP, bo dotychczas spotykaliśmy się często z, można powiedzieć, nawet z cenzurą, z niechęcią do prowadzenia dialogu, do szukania kompromisów, do rozwiązywania problemów, które dotykają bardzo boleśnie naszych rodzin. Rodzice obserwują u swoich dzieci objawy, które są wymienione w ulotkach szczepionek, charakterystyce produktu leczniczego szczepionek, które są wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. I potem spotykają się ze ścianą, ponieważ lekarze w obecnym systemie niechętnie zgłaszają niepożądane odczyny poszczepienne, co tak naprawdę tłumaczą i wyjaśniają stanowiska też ekspertów wakcynologii. Jest praca profesora Jacka Wysockiego, jest i doktor Hanny Czajki, która mówi o tym, że lekarze nie potrafią rozpoznawać zespołu hipotoniczno-hiperaktywnego, kiedy dziecko ma wstrząs, zapaść. Rodzic myśli, że ono umiera, tak? Kolejna wypowiedź profesor Mirosław Wysocki również mówił o tym, że nie podlega to wątpliwości, że trzeba ten system poprawić, że on wymaga zmian. I właśnie nasz projekt ma do tego doprowadzić, że rodzic będzie miał możliwość zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego, jakie prawo daje też rodzicom i pacjentom dyrektywa unijna, prawo do zgłaszania działań niepożądanych leków i niepożądanych odczynów poszczepiennych szczepionek. I to jest o tyle ważne, że tu nie chodzi tylko o zdrowie indywidualne dziecka, ale i na podstawie tych zgłoszeń powinny być wstrzymywane, wycofywane szczepionki na przykład z wadą jakościową. I my autentycznie tych przykładów mamy bardzo, bardzo dużo. Już są też sprawy prowadzone przez prokuraturę, przez sądy, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że ten system dla dobra dzieci się zmieni, bo w tej chwili mamy dowody, że nie jest bezpieczny. Skoro mamy zgłoszone na przykład zgony, które nie są odnotowane w tym systemie, o związku czasowym, bo przyczynowy trzeba udowodnić w sądzie. To pytanie do pana profesora. W takich krajach jak Austria, Luksemburg, Szwecja, Norwegia czy Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, jeszcze kilka innych, pomimo braku obowiązkowości szczepień, utrzymywane są wysokie stany zaszczepienia tych populacji, jest dobrowolność szczepień. Czy u nas nie powinno być podobnie? No, proszę panią, w tej chwili nasz program szczepień, który opiera się na bardzo bezpiecznych szczepionkach i w którym fachowo są monitorowane niepożądane odczyny poszczepienne, z czego wynika, że właściwie one są wcale nie tak bardzo częste, a ciężkie są wyjątkowo rzadkie. To, co ludzie niefachowi nazywają niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, wynika z tego, że w okresie, kiedy dzieci są szczepione, każda choroba dziecka jest po jakimś szczepieniu. Związek czasowy nie jest wystarczający i trzeba po prostu mieć wiedzę epidemiologiczną, żeby ten związek wykazać. Tak samo związki, które są no, bezwzględnie fałszywie są wykazywane jak gdyby na podstawie sfałszowanych wyników Wakefielda i innych między na przykład szczepionką przeciw odrze a autyzmem, są stale powtarzane, mimo że sprawa została dawno obalona. Pan profesor... To owocuje wzrastającą gwałtownie liczbą osób, które odmawiają szczepień. W tej chwili ta liczba przekroczyła już 30 tysięcy, a kilka lat temu wynosiła tam około 3. Jak pan, bo głównym zarzutem podnoszonym przez tutaj Stowarzyszenie Stop NOP, czy właśnie tych rodziców, którzy obawiają się szczepień, jest to, że Tiomersal, jest to metaloorganiczny związek chemiczny. Mówi się potocznie, że jest to związek, który zawiera rtęć. Zawarty jest w szczepionkach, które są na polskim rynku. Czy w którychkolwiek szczepionkach on dziś jest dostępny? Jeszcze jest jedna lub dwie szczepionki, które zawierają Tiomersal. A uważa pan, że to dobrze, że on jest, czy źle? Wszystkie związki z chorobami Tiomersalu właściwie zostały wykazane, że hipotezowanie na temat tych związków jest fałszywe. Stany Zjednoczone pod wpływem nacisków rodziców wycofały już w 2000 roku. Tak, a dlaczego u nas dalej autyzm jest... rośnie jak rósł. Wiem, to i nie jest to, bo to jest bardzo ważne. To są naciski rodziców, a nie ma wykazanego związku przyczynowego między Tiomersalem. Ale czy jakikolwiek metal ciężki, który dostaje się do krwiobiegu dziecka, Polska jest wycofuje dobrym szczepionki z Tiomersalem. A w których jeszcze jest dziś? No to ja w tej chwili to już kilkakrotnie właśnie to niektóre szczepionki jeszcze zawierają Tiomersal, ale to jest jedna czy dwie szczepionki. Nie wie pan jakie, nie pamięta pan. W tej chwili nie mogę powiedzieć, które, dlatego że sprawa jest dynamiczna i wszystkie szczepionki wychodzą z tego. Prawdopodobnie pani Socha lepiej to pamięta, bo pewnie pilnuje wszystkich szczepionek. Pilnuje pani tych szczepionek? Zdecydowanie analizujemy składy, ulotki, podajemy rodzicom po prostu literaturę naukową i charakterystyki szczepionek. I ten Tiomersal nieszczęsny, gdzie się znajduje? Nieszczęsny Tiomersal jest wymieniony w ulotce szczepionce DTP polskiej, pełnokomórkowej. Co to jest szczepionka DTP, błonica, proszę powiedzieć? Błonica też jest chrztusiec, refundowana, czyli te wysoko skojarzone teoretycznie Tiomersalu nie zawierają, natomiast publikacja ze strony przeglądu epidemiologicznego mówi o tym, że Tiomersal nadal jest przez producentów stosowany na wczesnym etapie produkcji, z tym, że producenci poniżej pewnego poziomu nie muszą go wykazywać w ulotce. I tu mogę się powołać na badania australijskie, które wykazało w szczepionce 6 w jednym właśnie Tiomersal. I dysponujemy również włoskim wyrokiem, który zasądza odszkodowanie za autyzm poszczepienny związany ze składnikami szczepionki 6 w jednym. A ja mam biegły potwierdził związek przyczynowy. A ja mam pytanie do pana profesora. Co pan sądzi o działalności, o badaniach, które prowadzi pani profesor Dorota Majewska? Dorota Majewska? Tak. Czy słyszał pan o jej badaniach, czy jest nie? Jest to osoba, która miała kiedyś osiągnięcia jako biochemik i robiła na zwierzętach doświadczenia z dawkami wielokrotnie większymi niż te, które dawane nie, jest. Nie, w ostatnim wywiadzie mówi wyraźnie, że daje te same dawki oseskom, szczurów, no tak, które dzieciom. Robiła doświadczenia na zwierzętach. Tak. Zasadnicze badania na populacji ludzkiej robione w Danii, robione w Finlandii nie wykazały żadnego związku między szczepionką przeciw odrze a autyzmem. I niezależnie od wszystkiego pani profesor jest aktywnym działaczem ruchów antyszczepionkowych. Myśmy ją zaprosili kiedyś na Radę Sanitarno-Epidemiologiczną, żeby zaprezentowała swoje stanowisko. Wszystkie prace, na których opierała swoje wnioski, zawierały jeden zasadniczy błąd, tak zwany błąd ekologiczny. Opierały się na korelacji zdarzeń. Epidemiologia nie akceptuje tego rodzaju badań jako związek przyczynowy. Badania, które były poprawnie wykonane z indywidualnym przyporządkowaniem narażenia i efektu pojedynczym uczestnikom badania, nigdy nie wykazały tego związku. Pan profesor powiedział, że pani profesor Majewska utożsamia się z ruchami antyszczepionkowymi. Czy pani ruch Stop NOP jest ruchem antyszczepionkowym? Zdecydowanie zawsze zaprzeczamy. Jesteśmy ruchem propacjenckim. Wspieramy rodziców bez względu na ich decyzje dotyczące szczepień, zarówno tych, którzy już przestali szczepić ze względu na jakieś trudne doświadczenia, jak i tych, którzy chcą szczepić wybiórczo później. To czemu utarło się takie właśnie sformułowanie ruch antyszczepionkowy? Być może skoro jest dobrowolność szczepień, panie profesorze. Są dwie rzeczy, które trzeba rozróżnić. Co innego jest deklaracja danego ruchu, a co innego jest szkodliwość i efektywność tych działań. Jeśli Stopnop opowiada rzeczy, które nie są uzasadnione naukowo, na przykład? Na temat niepożądanych odczynów poszczepiennych, słyszałem zdanie, że przedstawiciele Stopnop stwierdzają bardzo wiele takich właśnie zdarzeń niepożądanych, które nie są rejestrowane. Często mamy opowiadają różne rzeczy, natomiast my mamy system rejestrowania, który jest weryfikowany w Państwowym Zakładzie Higieny. To już jest podważanie właściwie bezpieczeństwa szczepień. Był kilkakrotnie ludzie, którzy się deklarowali jako członkowie tego stowarzyszenia, podnosili sprawę Tiomersalu i autyzmu, co jest znowu fałszowaniem dawno obalonych mitów. Wobec tego można, wbrew temu, co Stopnop o sobie mówi, uważać, że ten ruch w dużym stopniu szkodzi naszemu systemowi szczepień. Ale co do jednego... A jakie znaczenie państwo... ma ten system, to... Kartka leży na pani i pani widzi, tam gdzie były setki i tysiące zachorowań na Odrę, i duże Bonio, setki, Błonice, duże setki zgonów, tak. W tej chwili mamy zero zgonów i w wielu przypadkach zero zachorowań. Jak pani się ustosunkuje do tych danych? Ja miałam okazję dzisiaj i wczoraj w Sejmie mówić o tym, że obowiązek szczepień jest najgorszą czarną kampanią szczepień, jaką można sobie wyobrazić. Jest antyreklamą szczepień i są na to naukowe dowody. Na przykład w Skandynawii profesorowie przedstawiają, odrzucając próby wprowadzenia obowiązku, argument, że właśnie obowiązek powoduje irytację, bunt i tym szybszą rezygnację ze szczepień. A odnosząc się do kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych, ten problem tkwi głębiej. Dwóch amerykańskich profesorów epidemiologii przeprowadziło pilotażowe, ankietowe badanie porównujące stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych. I wyniki są miażdżące, z tym, że to jest dopiero pytanie i należy przeprowadzić rzetelne badania, które odpowiedzą, dlaczego w tym badaniu wyszło, że dzieci nieszczepione 30 razy rzadziej mają alergię, na przykład, tak? Takie badania powinny być przeprowadzone na całym świecie. Dobrze, ale co do jednego państwo chyba się zgodzą, że w Polsce powinien powstać fundusz, który wypłacałby odszkodowania właśnie dla tych biednych matek, rodzin, dla tych dzieci, które takie odczyny poszczepienne no, przydarzyły się tym rodzinom. Panie profesorze. Zdecydowanie, jeśli jest obowiązek szczepień sankcjonowany ustawowo, to niepożądany odczyn poszczepienny powinien być przedmiotem analizy i odszkodowania. A to dlaczego do tej pory nie udało się tego zrobić? No, problem powstał dosyć wcześnie, niedawno i to jest poważnie, jak wiem, rozważane. Czyli wcześniej tych odczynów poszczepiennych, panie profesorze, wcześniej odczynów poszczepiennych nie było, czy ich po prostu nie zgłaszano? Nie. Odczyny poszczepienne, proszę panią, w Polsce są zgłaszane od lat 90., od połowy lat 90. I wzrastają. To jest system wprowadzony na podstawie danych WHO-skich z porady profesora Gałąski, który był wtedy szefem odszczepień w Genewie, w WHO, i doktor Tomasz Unas-Błaszczyk i jest kontynuowany. W tej chwili rzeczywiście jest większa liczba zgłaszanych NOP-ów, ale to nie znaczy, że ta liczba wzrasta, dlatego że próg zgłaszania w Polsce jest bardzo niski. Ludzie zgłaszają rzeczy, które bardzo często są NOP-ami, bo są po szczepieniu, ale nie są NOP-ami związanymi przyczynowo ze szczepionką, tylko albo to jest koincydencja akauzalna, albo to jest błędne wykonanie szczepienia. I ostatnie słowo pani Justyna Socha. My dysponujemy zgłoszeniami 2000 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z których znaczna część jest ciężka, i 20 przypadkami śmierci, których nie ma w statystyce. Panie profesorze, ile śmierci łóżeczkowych odnotowanych w statystykach zdarzyło się 4 tygodnie od szczepienia? Czy jest odpowiedź na takie pytanie? Myśmy to analizowali rzeczywiście w zakładzie. Sprawa polega na tym, że najczęściej śmierć łóżeczkowa jest w pierwszym miesiącu życia. Bywa też i w drugim, w trzecim, ale znacznie rzadziej. Liczne badania na świecie, również nasze, wykazały, że te, co się podaje jako śmierci łóżeczkowe, nie są powiązane ze szczepieniami. To musiałem dokończyć.